în si minor. Merge și o dragoste frumoasă ca la roata. De domnul Bade acolo să-și fie. Șase super de mare Dorescu, vom și alof. Avalică nu, mi-e negați că trăiesc. Păi mi-e negați că mă drânesc și nu mai pot să iubesc. Și de-aia mă prăbădesc, și de-aia mă prăbădesc, mă. Păi iubitul și dragostea, mă. Și-o nevastă tinerea, mă. Să ține de gâna mea, mă. Păi spune ca să rat barba, să rat barba până la os. Să mă fac băia frumos, să iubesc tot ce frumos. Și mă lung pe drăgăstos, mă. Păi iubi fete și neveste 114 și tot mi-e inima rece. Păi dă-mi s-o găsi de mă trece. Eu sunt unul pătimaș, le iubesc și le las. Le iubesc cu săptămâna, le mai plimb și cu mașina. Titu și Carachitina, ca să ai dă-mi lunica mâna. Păi când te văd așa frumoasă, stă sufletelul să-mi iasă. Mai mă trec pe la mustață, mă scol plângând de la masă. Oftează, buică, oftează, toată lumea să degrează, toată lumea să degrează. Hai, da-le-le-le-le, de dișoară. Pentru? Da, Florina Lumitu. Dar cum să nu, să face și o melodie pentru Mustăcioși. Hai, da-le-le-le-le. Parcă ți-am făcut ceva. Aoleu, aoleu, mă vezi cum beau mereu. Aoleu, aoleu, și tot beau de focul tău. Vovov și arof. Avalică-mi pete și neveste zic. Păi să mă plimb un ipofnic, mă. Dar eu le spun că sunt mic. Să mă lase să mai cresc. Că-și pe toate le iubesc. Că-și pe toate le iubesc, mă. Păi și tânără și bătrână, babă cu doi din sigură. Jos cu ea la rogoșină, fete mari nemăritate, le fac de umplături poate. Și pe mine supărate, că nu le-am iubit pe toate, inimioara mi ne bate. Când te văd cu șorțul roșu, mă perpelesc ca cocoșu. Când îți văd gândul smalat și mărgeanul revărsat, pe spârguță ți lăsat, m-aș băga la ea varga. Ce fel de varga să-i fiu, nu mă-n brațe să-mi o țiu. Ziua să-i spăl Vasilii, noaptea să-i pui Vasilii. Alea păcătoasinii, care-mi fac dragostinii, mă. Păi din singură chilipară, măselele de cleștare. Din singură pietricele, să curgă vinul prin ele. Bea bunicul cu plăcere, m-a băgat la poale grele, dar nu mai pot dragă vere. Hai, da-le-le-le-le, Nelișoară, ochii tăi mă bagă-n bolă. Hai, da-le-le-le-le, lelea mea, parcă ți-am făcut ceva. Aoleu, aoleu, după vezi cum beau mereu. Aoleu, aoleu, și tot ziua de focul tău. Și-aș mai zice odată uf, uful din mine nu iese. Că mă păsai la neveste, la neveste tinerele, la copile frumușele, că se poartă cu mărgele, m-a băgat la pole grele. Amor, tu vai de tine, frumoasă ești, vai de mine, tremură carnea pe mine. Păi dă-mi scăpa să fiu câine, așule, să fiu câine, legea mea. Tu ai scăpat din mâna mea, tu ai scăpat din mâna mea, mă. Păi mai ții mândură minte bine, când veneam seara la tine și beam rachiu de butoi, vâlvâia lumea de noi. Ce mai dragoste pe noi, și ne iubeam amândoi, și ne iubeam amândoi, mă. Păi acum am împătrânit, dorul s-a călătorit. Ai nu știți să târg undeva, mă, da, să mânt bătrânețea, să cumpăr tinerețea. Bine mai trăiam cu ea, mă, bine mai trăiam cu ea, mă. Păi iubi, vede și neveste, 114, și tot mi-e inima rece, de s-o găsi de mod rece. Eu sunt unul pe vimaș, ne le iubesc și le las, te le iubesc și le las, mă. Păi mă treabă nevasta mea, mă, mai amanta decât ea, mă. Eu îi spui numai pe ea, mă, păi și nu crede niciuna. Și ne curgea ca să-mi jur, eu juram, dar nu prea prea, că știam că este așa, că mi-a plăcut dragostea cu neva, s-a mântuia, mă. Mișcă!